wanajua huyo ni mzazi mwenzio enzi mawa. Iko siku enzi upepo itakuja kwa wazazi wako mama, enzi mawa lete barua ya uchumba mie, enzi upepo unadawa na wewe, enzi mawa sina neno mimi kwa kuwa najua huyo ni mzazi mwenzio enzi mawa. Iko siku enzi upepo utakuja kwa wazazi wako enzi mawa, lete barua ya uchumba mie, enzi upepo unadawa na wewe, enzi mawa sina neno mimi kwa kuwa najua huyo ni mzazi mwenzio